पुस्तक खोलना तो नहीं पड़ता लिखते समय, लिखते समय पुस्तक तो खेलना पड़ता है क्या? नहीं भारती का जो है ना स्तन पाठ एकार है बनाया गया है, उसने बताया था स्तन उपोधरज किसमें, हाँ स्तन धेटो नासिकायम धुमाश्चित वाच्यम स्तन उपोधरते खच्ची रस भी हो गया था। घट घटी ग्रहणा लिंग विशिष्ट परिभाषाया अनित्या, किसमें घट घटी ग्रहण क्या लांगलांकुश, हाँ घट और घटी आया प्रातिपदी का ग्रहण है लिंग विशिष्ट से आप ग्रहण परिभाषा है, तो घट कहेंगे तो घटी का भी ग्रहण हो जाता, घटी ग्रहण कर से लिंग विशिष्ट परिभाषा अनित्या है, ते नहीं है न द्विशतिम तापयती द्विशति ताप, यहाँ द्विशत पर स्थापित द्विशत के लिए कहा गया, तो प्रातिपदिक ग्रहण है लिंग विशिष्ट से आप द्विशति का भी ग्रहण होना चाहिए, किंतु परिभाषा अनित्य होने से यहाँ नहीं हुआ, द्विशति ताप में अन प्रत्यय हो गया, द्विशतिम तापयती द्विशति ताप कर्मण्य अन हो गया। वाची अमो व्रते वाची सप्तम तो थोड़ा कम करना, वाची सप्तम अंत है वाक् शब्द उपपदे यमे खच त्यात, वाक् शब्द उपपद रहेगा तो यम धातु से खच होगा, व्रते व्रते गम्य वाच यम पुरंदरौ च वाच यम पुरंदर दोनों में वाक् पुरो रमंतत्व निपात्यते, वाक् शब्द अमंत हो गया वाचम और पूरम हो गया पूरम हो गया निपातन से, यहाँ केवल अमंत निपातन किया, तो वाच वाची अम युवत शब्द से खच हुआ और अमंत निपातन हो गया वाचम यम, यहाँ अरु दिशत अजंत से सूत्र से मुम हो सकता ना नहीं, क्यों नहीं अजंत नहीं, इसलिए अमंत निपातन किया वाचम यम है, वाचम यच्छति वाणी को नियमन करने वाला है तो मौन व्रति है, व्रते किम असत्यादना वाचम यच्छति ते वाग याम, यहाँ व्रत नहीं है ऐसे शब्द नहीं उनसे नियमन करता बोलता नहीं, तो कंठ को छोने पर वैद्य मना करते बोलना नहीं, तो उसको क्या कहेंगे वाग याम वाचम यम यच्छति कर्मण्यन हो गया वाग याम बन गया। पुहु सर्वयोर दारी सहो हो यथासंगे पुरु उपपद रहते दारी धातु से सर्व रहते सह धातु से खज हो जाएगा, पुरम दारयति निजंत है दारिद्री धातु से निज कर दारी बना, पुर अम अगर दारी के अगर खज हुआ खज का रहेगा क्या रहता है खज का दारी के नी का लोप होगा किस सूत्र से, तो और ह्रस्व करने के लिए खच्ची ह्रस्व और अमंत करने के लिए वाचम पुरंदरो या च सूत्र आया, अभी खच पर रहते अमंत निपातन हुआ तो पुरंदर बन गया, यहाँ वाचम पुरंदरो सूत्र से केवल अमंत निपातन किया खच नहीं, खच हुआ इस सूत्र से सर्वम सहती सर्व उपपते सहधा से खच हुआ और सर्व मुम हो गया, मुम होगा ना नहीं क्या रूप बनेगा सर्वम सह सही ग्रहणम असंज्ञार्थम, एक सूत्र आगे आने वाला संज्ञायाम भ्रित्री व्री जी धारी सहित अपिदम, तो उसे संज्ञा में तो सहधातु से प्राप्त है ही, यहाँ फिर सह ग्रहण किया असंज्ञा के लिए, भगे च दारे है ये भारतीय काशी काम है, भग उपपद रहते दारी से खच हो जाएगा, यहाँ बाहुल्य के न लब्धम इत्याहु बाहुल्य से प्राप्त है कृतिरोट बहुलम, तो दारी से खच हो जाएगा ऐसे निरंटी लोप हो जाए खची रस हो जाएगा अमन मुम हो जाएगा और दिशत भगंदर बन गया, मुम का अनुसार किसे तो से होगा मुनसार और परसवन सर्वकुलाभ्रकरीशेषु कसः सर्वकुल अभ्रकरीश कितने चार उपबद्ध होते कस हिंसा धातु से कस हो जाएगा मुम हो गया अरुर्धिशत सर्वं कस खल है सबको कष्ट देने वाला कुलंकसा नदी कुल को तोड़ने वाली कुलंकसा ताप हो गया अभ्रंकस वायु अभ्र रहते कस धातु से कच हो गया मुम हो गया अरुर्धिशत करीशंकसा वात्या करीश क्या मालूम है कंडा तो उसमें कर गोबर को सुखाने पर कंडा आते वात्यावन से उसको तोड़ दिया थे मेघर थे भय सुक्रिया हाँ मेघर इति भय उपद्रहते क्री धातु से खच मुम हो गया और उद्देश्य मेघं कर कहाँ से आ जाएगा बोलो र कहाँ से आएगा मालूम है देखो पुस्तक ढूंढो अनुसार ऊपर देखो उधर पुस्तक क्यों नहीं दे कहाँ से आएगा मेघंकर में है कोई रास्ता है आने का वो नीचे देखना पड़ता है पर नहीं ना र आना गलत है ना क्री धातु है खोज हो जाएगा र कहाँ से आ जाएगा गुण हो जाएगा हाँ क्या सूत्र सार धातु है कौन सा धातु है खोज सार धातु है तो सार धातु कैसे लग गया सूत्र सूत्र क्या है गुण है गुण तो हो जाएगा र कहाँ से आएगा हैं अण हो जाएगा पहले क्या अण हो जाएगा उड़ा पर होकर के और हो जाए हाँ मैं तो अण हो जाएगा हाँ मेघंकर रितिंकर रीति गति अर्थ को रि गति अर्थ रीति गमनम रितिंकर भयंकर भय शब्द ने तदंत विधि कौन से अभय शब्द से भी हो जाए अभयंकर क्षेम प्रियमद्रेण च क्षेम प्रिय मद्रते अण च खच हो जाएगा अण भी हो जाएगा ये सुक्रीम अण चात चात खच चात क्या भी होती है च अव्य है नानी स्वम रूपम कौन से च शब्द लेना च का अर्थ नहीं लेना यहाँ अर्थ ले तो अव्य होता है च शब्दात च शब्द कहाँ है सूत्र में क्षेमंकर क्षेमकार क्षेमकार में क्या प्रत्यय हुआ बोलो अण अण पूछने से भी कह कर दे अण होगा किस सूत्र से हाँ मुख बंद कर नहीं बैठो थोड़ा रास्ता पवन के लिए रखो शब्द आने जाने की रास्ता होनी चाहिए काम तो बंद है कोई बात नहीं प्रिय प्रियकार प्रियकार में अनुसार छोटी क्या मुम छोटी क्या क्या है मुम है मुम क्यों नहीं हुआ अचुनी से बुद्धि हुए ना कितने वे सूत्र से मुम नहीं हुआ खीत नहीं उनसे प्रियंकार मध्रंकर मध्रंकार वेति वाच्य अनुग्रहणम हेत्वादि सुठो महाभूत यहाँ अण च नहीं करके अण वाह कहते तो खच और अण विकल्प से हो जाता तो अण च जो कहा है अनुग्रहण क्या खाली प्रिय मद्रे अण नहीं अण नहीं कहना चाहिए क्षेम प्रिय मद्रे वाह विकल्प से खच और अन्य पक्ष में तो कर्मण्य से अण प्राप्त है तो अण कहना क्या जरूरत है तो वहाँ क्रिम हेतु ताचिल्य अनुलोम सुट्टो प्राप्त है वहाँ हेतु आदि अर्थ होने पर भी ट नहीं होगा तो ख खच नहीं तो अण होगा। कथंतरी अल्पारंभ क्षेम कर ये कहते अल्पारंभ क्षेम कर, क्षेम कर में क्या प्रत्यय हुआ, अण हो तो कार हो जाएगा क्षेमकार होगा, खच हो खच मुम हो जाएगा ट प्रत्यय। ट कैसे हुआ, हेतु आदि में ट नहीं होना चाहिए, ट नहीं हो इसलिए अनुग्रहण किया तो कैसे होगा, तो कर्मण शेषत्व विवक्षायाम पश्चादिअच क्षेम करोति थी कर्म विवक्षा करें तो कर्मण्यन होगा, और नहीं तो शेषत्व क्षेम से कर करोति थी कर पहले बनाना, नंदी गये प्रचादि अन हो जाए कर आगे समास किसे करना, किस सूत्र समास होगा षष्ठी क्षेम से कर क्षेम, जिस प्रकार गंगाधर कैसे बनेगा गंगाम धरती थी, इसी प्रकार मनोरमा बाल मनोरमा बालाना मनांसी रमयती मनांसी रमयती करते कर्मण्य प्राप्त होते रामा हो जाएगा, रमा कैसे बनेगा रमयती थी निजंत करके मितामृष हो जाएगा अमंत होने से ताप हो जाए रमा, फिर बालाना मनांसी बाल मनांसी रमयती बाल मनोरमा, ठीक है ना सिद्धांत कौन थे वहाँ भी समास षष्ठी समास आशिते भुव कर्ण भाव यो हो। आशित शब्द उपपद रहते सप्तम तो भू धातु से खच हो जाएगा, कर्ण और भाव दोनों अर्थ में आशित शब्द उपपदे भवते है खच, बोलो भवते है क्या भी होती बोलो भवते है षष्ठी या चतुर्थी एक बोलो तो क्या है भवते है खच क्या भी होती बोलो पंचमी या षठी एक बोलो पंचमी क्यों पंचमी षठी क्यों नहीं एक बोलना है इसलिए नहीं क्या है हाँ अर्थ को देखना भवते है खच भू धातु से खच षठी करेंगे तो भू धातु के स्थान पर खच करेंगे स्थान षठी स्थान ही होगा इसलिए पंचमी है भू धातु से खच कर्ण भाव भवते खच भवते है ये प्रातिपदिक क्या मालूम है भवती भवती भवता भवंती लट लगा रहे क्या और क्या कोई वार्तिक है एक हाँ स्तीप किसे हुआ भू से स्तीप हुआ तो भवती कैसे बन जाएगा ऐसे नहीं हाँ साप होता है कर्तर सप होगा कर्तर होते स्थिति सार्वधातु के आशित्व भवत्यनेन इति आशितम भव खच हो गया मुम के सूत्र से होगा आशितम भव ओदन ये किस अर्थ में हुआ कर्ण और भावेम करे आशितस्य भवनम आशितम भव आति आशितस्य भवन भोजन होना कहा होना आसमंतात् अस धातु से आशित संज्ञायाम भ्री त्रि व्री जी धारी सही तपि दम ये इन धातु से खच हो जाएगा संज्ञा में विषम विभर्ति इति विषम पर भ्री धातु से खच सार्धातु गुण मुम अरुद्दिशत विषम्भर विषम्भरा ताप हो गया रथंतरम साम रथम तरति त्रिधातु से रथंतर साम का नाम है तो यहाँ साम विशेष रथ के साथ कोई संभव नहीं है रथन तरति यहाँ यह रथन तरति वित्पत्ति मात्रम न तो अवयवार्थानुगम केवल वित्पत्ति है साम संज्ञा है क्योंकि संज्ञा है संज्ञा होने के कारण ऐसे उसके विग्रह ऐसे नहीं बताए तो रथन तरति वित्पति केवल पतिम वरा कन्या पतिम व्री धातु से व्रियम वर्णे किस कर्ण में आएगा स्वादिष्णु पतिम वृणती प्रतिवरा ताप हो गया शत्रुंजय जयती शत्रुजय हस्ती युगंधर पर्वत युगम धरति थी। शत्रुन सह, सह धातु से हो गया, शत्रुन तप तप से हो गया, अरिंदम दम से हो गया, दमी शमन आयाम शमन करना करना दमन का, तेना सकर्मक उत्तम दम धातु दमयति। मतांतर तो अंतर्भावित नियर्थो अत्र दमे, दमते नहीं करके दमयति, तो दम उपशम धातु है, उपशम अकर्म का होगा तो निजंत करके दमयति अर्थ हो जाएगा, शत्रु को दमन करता है, शत्रुन दम। गमश्च, गम से भी हो जाएगा खच, सुतंगम, सुतंगम है सुतम गमयति पुत्र, हाँ सुतम गच्छति, गच्छति गम से गम सुतंगम बन गया। अंतात्यंता ध्व दूर पार सर्वानंतेषु डह, अंत अत्यंत अध्व दूर पार सर्व अनंत, इनसे उपपद रहते गम धातु से, गम की अनुभूति है, इसलिए पूर्व सूत्र में गम को अलग नहीं कह करके अलग सूत्र बनाया, नहीं तो भ्रीति जी जी धारी सही तपि दम वहाँ गम को रख सकते थे, अलग सूत्र के आगे गम की अनुभूति तो गम धातु से। संज्ञा में तो निवृत्तम, संज्ञा भी निवृत्त हो गया, पहले संज्ञा था ये अलग हुआ। येसु गमेर डस्याद अंत इत्यादि डित्व सामर्थ्याद अवश्य अभी टेर लोप हो जाएगा, गम से ड हुआ टीके लोप हुआ ग बन जाएगा, अंत गच्छति इति अंतग इत्यादि सर्वत अंतग अत्यंतग अध्वग दूरग पारग सर्वग अनंतग ये सब बन जाएगा। सर्वत्र पन्नयो रूपसंख्यानम, सर्वत्र गच्छति इति सर्वत्र ग कस्य उपसंख्यानम, दस्य दस्य उपसंख्यानम कर्तव्य, उपसंख्यानम किम क्या अर्थ, उपसंख्यान क्या था, वक्तव्य नहीं है, गणितव्य नहीं है, उपसंख्यान क्या गणितव्य कैसे आएगा, समीप वचनम, उपसंख्यान उपसमीप संख्यान कथन, उपसंख्यानम चख्या से ल्यूट हो गया संख्यान उप समीप वचनम, आगे कर्तव्यम जोड़ना, समीप वचनम कर्तव्यम जोड़कर अर्थ करना। सर्वत्र का पन्न, पन्नम पतितम गच्छति थी पन्नग, पन्न साथ पतितम गच्छति पन्नग, पन्नमिति पद्यते तांतम क्रिया विशेषणम, पद धातु से निष्ठा प्रत्यय करेंगे तो पन्न बन जाएगा क्रिया विशेषण, पतितम गच्छति पन्नग, पन्नग कौन होता है, सर्प पतित गिर के, हाँ इसे की चलता है। उरसो लोपश्च, उरस के सकार का लोप हो जाएगा तो उरसा गच्छति इति उरग बन गया, गच्छति ती गच्छति गच्छति इति उरग गच्छति उरग उरग। सुदूरोर अधिकरणे, सु अदूर रहते अधिकरण में ड हो जाएगा गम धातु से, सुखे न गच्छति सुख, सुख सुखे न गच्छति अत्र अधिकरण जहाँ जाता है, दुखे न गच्छति अत्र दुर्ग, अन्यत्रापि दृश्यते इति वक्तव्यम, गह प्रत्यय ग्राम गह, डेच विहायसो विहादेशो वक्तव्य, विहायस से ड हो जाएगा और विहादेश हो जाएगा तो विहग बन जाएगा, विहायसी गच्छति इति विहग पक्षी हो गया। आशीषी हना, हाँ हन धातु से हो जाएगा ड, शत्रु बध्यात इति शत्रु, अवश्य अभी टेलप हो गया शत्रु बन गया, शत्रु बध्या शत्रु को बध करे, आशीष किम शत्रु बध्या यहाँ हंति इति शत्रु घात कर्मण्यन हो गया, अनुन पर ह को घ करने के लिए क्या सूत्र, हो हंते हनस्ते चिन्ह से त करेगा, कुत्व करने के लिए ह को घ करने के लिए हंते अतोभता वृद्धि होगी, किस सूत्र से? क्या सूत्र? अत ना अतो अत उपधाया आशीष शत्रु दारा वाहनो अनंतस्य च टह संज्ञायाम। हाँ, दारु आहन दारा वाहन दारु आगे आ आगे रे हन दारु आ दारा दारु आवाहन दारु आंग पूरा दारु दारु सप्तमी दारु और आहन दारु सप्तमी दारु का दारु तो नपुंसक है किंतु दारु का दारु सप्तमी बन गया बन सकता है दारू शब्द नपुंसक है सप्तमी दारु कैसे बनेगा सप्तमी दारु बनेगा नपुंसक है दारू शब्द दारू शब्द का अर्थ नहीं लेना यहाँ दारू दारू शब्दे उपपदे दारू शब्द उपपद रहेगा तो दारू शब्द का पुलिंग हो गया दारू अर्थ क्या है देखो वृत्ति में दारू शब्दे उपपदे दारू का था दारू शब्दे आंग पूर्वाद हंतेर अण टकार से अंतादेश वक्तव्य अनंत से जो ट अंतादेश ट हो जाएगा तो दारू पूर्वक हन धातु से ये दारू उपपदे आंग पूर्वाद आहन से प्रत्यय क्या हो गया अन प्रत्यय हो गया और अंतादेश हो जाएगा ट हन के नकार को ट हो गया अन चतुर्विधा वृद्धि होते निन्सु दारु आ घाट दारु आ घाट बन गया दारु उपपद कर्म ये उपदम अति समास चारु वा चारु उपपद विकल्प से होगा अन ट हो जाएगा तो चारवा घाट बन गया नहीं तो कर्मणि अन हो जाएगा तो चारवा घात घात हमें तकार किसे होगा कर्मणि समीच कर्मणि उपपदे असम पूर्व हंत धातु हंत समपूर्वक हन धातु से क्या हो जाएगा उत्तम वाग तो ट आदेश हो जाएगा और अन प्रत्यय क्या है अन अन प्रत्यय अंत ट आदेश विकल्प से हो जाएगा तो कर्मणि समीच कर्म तो वर्णान संघंती तो वर्ण संघाट बन गया वर्णान संघात करता संघटी संघाट हो गया ये प्रत्यय अन प्रत्यय हुआ ट आदेश हुआ और पद संघाट ही बन गया पदम संघंती थी पद संघाट और वर्ण संघात में क्या प्रत्यय हुआ अन पद संघात अन हुआ अपे क्लेश तमसो हो अपद्रहत क्लेश धातु तमसे ड हो जाएगा अपपुरा धंत क्लेश और तम के अर्थ में क्लेश तमसो हो अपपुरा हंत ड सत अनाशीरर्थमिदम ये आशीर्वाद अर्थ नहीं है तो बन जाएगा क्लेशाप क्लेश क्या रहा अपे हन अपे क्लेश तमसो क्लेश और तम उपपद रहते अपप्रोग हन धातु से ड कैसे है क्लेश तमसो उपपदयो क्लेश और तम उपपद रहते अपे अपर अपूर्व में हो हन धातु से ड तो बन गया क्लेश उपद क्लेश अप हन से ड हुआ अवश्य अभी टेलप हो जाएगा क्लेशापह पुत्र क्लेश को नष्ट करने वाला और तमोपह तमह अपहंती तमस उपद रहते अपधातु हन से ड नित्य सामर्थ्यात अवश्य अभी टेलप उपपदमती तमोपह सूर्य है अंधकार को नष्ट करने वाला कुमार शिष्योर नैने कुमार उपपदे शिष्य उपद रहते हन धातु से ऋणिनी प्रत्यय कुमार से हन से ऋणिनी होने के बाद ऋणिनी का क्या रहेगा इन इन नकार चुट्टू और नकार हलंत्यम नकार का ये संज्ञा नहीं है नकार की संज्ञा है नकार की अण सूत्र से संज्ञा है और न की संज्ञा के सूत्र से नहीं है। निन्न में इकार उच्चारण के लिए कौन सा इकार अंतिम अंतिम इकार उच्चारण के लिए तो क्या प्रत्यय बचेगा इन इन हो गया कुमार उपद्रव हन धातु से इन अतविधा वृद्धि और हकार को घ करने के लिए क्या सूत्र हो बोलो तकार किस होगा किस सूत्र से नहीं वाह क्या सूत्र मालूम है नहीं ये चल रहा है अभी तेईस बार बार मालूम है बोलो क्या है हनस तो चीर्ण लोहो क्या सूत्र हन त हन के नकार को त हो जाएगा चीर्ण लो चीर्ण पर हो अथवा अचि अचि हाँ हाँ नीत ईति नीति प्रत्यय हो हनस तो अचीर्ण लो नहीं तो चीर्ण और नल को छोड़ करके नल में नहीं होता है तो हनस्तो अचीर्ण लो हो चीर्ण लो छोड़ करके हन के नकार तो हो गया कुमार कुमार घाती हाँ कुमार घाती हाँ ये भी एक प्रश्न है घाती में दीर्घ हो कैसे इन प्रत्यय सु आने के बाद शौच शौच लगाने क्या जरूरत है सर्वनाम स्थान चार समझते नहीं होगा इन हन पुसारे मणाम सो शिरस शीर्ष भाव निपात्यते कुमार शीर्ष और दिया शीरस को शीर्ष हो जाएगा निपातन इसी सूत्र में तो हन से निन हो गया शीर्ष घाती बन गया शिर को तो आघात करने वाला लक्षण जाया पत्युष्टक जाया उपद्र पति उपद्र हते हंधा से टक हो जाएगा लक्षण में हंतेष्टक शायद लक्षणवती कर्तरी लक्षण वाला करता कोई करता कौन है जायाघ्रो ना ना क्या है मालूम ना नी का प्रथमा तो ना बनता है ना आगे क्या बनेगा ना नरो नर शब्द प्रथम एक वचन है बहुवचन नर शब्द का प्रथम एक वचन नर और किसका प्रथम बहुवचन नर बनेगा क्या शब्द नी नी का ना बन जाएगा किसका नाम लेकर देखा नी का किसे ना बनता है अब त्रिनीति जी क्या लगेगा ये नहीं ऋतुओं की समानता नहीं मुख्य सूत्र हाँ ये लिखा है ऋदु सनस्पुरदंसो नेह सांच मल में सूत्र अनंग होने के बाद बनेगा हाँ जायाघ्ना ना जायाघ्नो पतिघ्नि स्त्री पतिम हंती थी ये कोई रेखा आदि है टिढ़ाने से गीप हो गया हंस से टॉक होने के बाद हन के उपधालोप किस सूत्र से होगा गम हन जन खन खी उपधालोप हो जाएगा और हुन तेन से कुत्त हो जाएगा पतिघ्न टिढ़ाणगी पतिघ्न स्त्री ये कर्तरी दिया ना जाय प्रत्युष्ट हंत कर्तरी कोई रेखा आदि चिन्ह है दिया होगा हैं ये अच्छा वो नहीं ये तो हाँ ये तो लक्षण तो है पति घन स्त्री स्त्री स्त्री ये करता जायाघ्न ना मन पुरुष ये करता उसमें कुछ लक्षण है पुरुष में लक्षण है कि पत्नी पत्नी पत्नी मारने वाला अमनुष्य कर्त्री के च यहाँ मनुष्य भी ना अमनुष्य कर्तृ कहो तो भी हो जाएगा टक जायाघ्न तिलका तिलकालक तिलकालक तिल काला तिल चिन्ह काला चिन्ह होता है वो चिन्ह है जो पत्नी को मानने वाला लक्षण है पतिघ्नि प्राणी रेखा हाथ में कोई रेखा है पति उसका मानने वाला है पित्तघ्नम घृतम घृत होता है पित्त को नाश करने वाले अमनुष्य किम आखुघात शूद्र आखु को है चूहा उसको मानने वाला क्या प्रत्यय हुआ कर्मण्यन हो गया हनस्तु चिन्ह लो अथ कथम बलभद्र प्रलंभग्न शत्रुघ्न कृतघ्न यहाँ बलभद्र प्रलम्भग्न जो दिया है अमरकोश का थोड़ा वाक्य है। प्रलम्भग्न एक शब्द है बलभद्र के अर्थ में, बलदेव अच्युताग्रज रेवती रमण राम काम पाल हलायुध बलभद्र प्रलम्भग्न। ये प्रलम्भग्न कैसे बना और शत्रुघ्न कैसे बनता है, कृतघ्न कैसे बनता है? यहाँ क्योंकि अमन से करते हैं तो हुआ चिन्ह आदि हुआ, नहीं तो वहाँ है जायापत्युष्ठ के जायापति को मानने वाले प्रलम्बम हंति शत्रु हंति कृतम हंति इसे मूल विभुजादित्वा सिद्धम। मूल विभुजादि व क प्रत्यय हो जाएगा, कौन से उपधा लोप के सूत्र से होगा गमन जन खन घसाम और ह क घ करने के लिए सूत्र कृतघ्न शत्रुघ्न बल प्रलम्बघ्न बनता है। चोर घातो नगर घातो हंति तिजु तो हस्ती तो बाहुलोकादणी, चोर घातो हस्ती नगर घातो हस्ती थी बाहुलोकाद अण प्रत्यय चोरम हंती चोर घात नगर घात हस्ती। यहाँ अमनुष्य कर्तृक में होना चाहिए ट्रक होना चाहिए, अमनुष्य है ना हस्ती, इसे क्या होना चाहिए चोर घन नगर घन होना चाहिए, यहाँ अन कैसे हुआ बाहुलोका कर्मण्यन हो गया। शक्तो हस्ती कवाट यो हो हस्ती और कवाट ये दोनों में उपपद रहते हस्ती कवाट हो शक्ति हंतेष्टक्ष्या शक्तो द्योत्यायाम समर्थ है मनुष्य कर्तृकार्थमिदम। अमनुष्य कर्तृक तो पहले था, ये मनुष्य कर्तृक हो तो हस्तिघ्नो ना ये इसे समर्थ है मनुष्य हस्ति को मानने वाला हस्तिघ्नो ना। यहाँ अमनुष्य कर्तृक के सूत्र से प्राप्त है नहीं, नहीं क्योंकि मनुष्य करता है इसे मनुष्य कर्तृक के लाल सूत्र। कवाट अघ्न चोर चोर कवाट को तोड़ देते समर्थ है। कपाट इति पाठांतरम कवाट और कपाट दोनों पाठांतर कपाट कवाट कहते कीवाड़ कहते हिंदी में कवाट है कवाट। ओम।